Sevgili dostlar, merhabalar. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Geçtiğimiz programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber Kari'a suresini bir program boyunca ele almıştık, mütalaa etmeye gayret etmiştik. Hocamın eserinden de takip etmeye gayret ettiğimizi ısrarla söylemiştik. Neydi efendim? Kısa surelerin tefsiri, Düşün Yayınları eserimizden takip ediyoruz diye ifade etmiştik. Şimdi özellikle 6. ayete kadar yürüyen bir süreci takip etmiştik. Efendim mealen büyük çarpma, ne yaman bir çarpmadır o. O çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar etrafa saçılan pervaneler, sinekler, dağlarda atılmış yün gibi olacaktır dedik. En sonunda ölçüde tartıların hafif olanı ağır olanından bahsetmiştik. Tartısı ağır gelenler, tartısı hafif gelenler. Burada Kari'a'da Kari'a'yı niye çarpma olarak ifade ettiğimiz, o niye çarpma manasını verdiğimiz üzerinde bir hayli durmuştuk. Ardından da vema edrake ifadesiyle vema yudrike arasındaki farkı, Kur'an'da bunların değişik şekillerde gelişi. Ondan sonra vema edrake diye geldiğinde Allah'ın mutlaka bir şeye dikkat çektiğini, içeriğini farklı anlamlarla dolduracağı bir kavrama işaret ettiğini, bir manaya işaret ettiğini, ardından da bunun cevabının verildiğini, o içeriğin doldurulduğunu ifade etmiştik vema edrakelerde. Ama vema yudrikelerin 3 yerde geldiğinden hocam bahsetmişti ve bunların da cevapsız bırakıldığından bahsetmişti. Yani insan algısının, anlayışının buna kifayet etmeyeceğinden bahsetmişti. O da 2 noktaya hasredilmiş, özellikle yöneltilmişti. Bir tanesi kıyamet, bir tanesi de gayb meselesiydi. Bu konularda zihinlere efendim herhangi bir izahta bulunulmamıştı demiştik. Bu 11 ayetin, Kari'a suresinin ilk 5 ayeti kıyamet kısmına yönelikti. Geri kalan 6'dan 11'e kadar olan kısmı da ahiret kısmıydı. Yani önce kıyamet, ardından ahiret diye ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada tartılabilir bir değer taşımaktan bahsetmiştik. Öbür türlü tartıya gelecek hiçbir şeyin olmaması da mevzu bahistir. Bu tür insanlardan da Kur'an bahsediyor diye hocam iki yönlü bize izah etmişti. Yani tartısı ağır gelenler, tartısı hafif gelenler, bir de hiç tartılacak bir şey olmayanlar. Yani İrab'da mahalli olmayanlar cümlesinin de var olduğundan bahsetmiştik. Ve mevzuyu buraya kadar getirmiştik. Bendeniz de o iniş çıkışlar olduğundan bahsetmiştim. Hocam onun üzerine de tahliller yapmıştı. Yani bu işin edebi veçesini, Kur'an'ın söyleniş üslubundaki incelikleri ve derinlikleri de işaret ediyor diye arz etmişti. Sevgili hocam, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Geçen hafta bir saatte yapamadığımızı siz 5 dakikada yaptınız. Estağfurullah. Özetlemek açısından hani izleyicilerimiz de hatırlasınlar diye, hafızayı canlandırmak için ben teşekkür ederim. Şimdi 6.yi bir daha hatırlatalım. Oradan hemen kısa bir geri gidiyormuş gibi olup ileri sıçrayalım inşallah. Hayırlı sevap tartıları ağır gelen kişi hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır. Yani cennette de insanın razı olduğu iş olacaktır. Mutlak atalet manasında asla algılanmamalıdır diye çok güzel örnekler vermiştiniz siz Kur'an'dan da. Razı olduğu, hoşnut edici iş bu insanı zaten yormaz, keyif vericidir efendim demiştik. Ardından tartıları hafif olana gelince işte onun anası, yeri, yurdu uçurumdur, haviyedir diye söyledik. Nedir o haviye bilir misin? Kızgın ateş diye de noktalamıştık. Şimdi hocam burada tartı, mizan konusunda söyleyeceklerimiz vardı. Ardından bu haviye meselesinde izah edeceklerimiz vardı. Lütfedersiniz. Estağfurullah. İşte Kari'a suresinin bu yarıdan aşağıki kısmı ifade ettiğiniz gibi ahiretle alakalı, mahşerle alakalı Geçen program mahşerde yaşanacak herkesi ilgilendiren 7 aşamanın gerçekleşeceğini ifade etmiştik. O 7 aşamanın bir tanesi de yargılanma, değerlendirilme aşamasıdır demiştik. O aşamanın içerisinde mizan diye bir olgunun Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğini ifade ettik. Hatta Araf suresinin 6, 7, 8 ve 9. ayetlerini, hatta Enbiya suresinin 47. ayetini bu bağlamda özellikle bir tartı sisteminin gerçekleşeceği noktasında ifade etmiştik. O arada Kehf suresinin 105. ayetinde tartılmaya değer hiçbir şey olmayan adamlar için bir terazinin kurulmayacağını hatırlatmıştık. Bunun bir çelişki olmadığını, çünkü Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde, hem Kehf suresinde, hem Rahman suresinde, hem Kıyamet suresinde, çeşitli ayetlerde, İsra suresinde, Hakka suresinde durumun ortaya çıkması nedeniyle bir tartı sisteminin artık gereksiz olduğu, çünkü meselenin bütün çıplaklığıyla ortaya konulduğunu ve değerlendirme yaparken insanın zaten kendi akıbeti hakkında başka söze, başka işleme hacet bulunmayacak şekilde bir itiraf ve pişmanlık içerisine girdiğini beyan eden ayetlerin bu tartı kurulmamasını izah ettiğini ifade etmiştik. Bu bağlamda tartı kurulması veya kurulmamasının bir çelişki değil, sadece bir kategorik hakikati ortaya koymayı amaçladığını beyan etmiştik. Ve belki bir son söz olarak da geçen programda hatırlatmıştım. Hani tartılabilir bir şey olmak, tartıya konu olmak, muhatap alınmak bile tek başına çok muhteşem bir değerdir. Çok muhteşem bir gönül ferahlatıcı hususiyettir. Ya hiç muhatap alınmaz da işte bu sözünü ettiğimiz Kehf 105. ayette zikredilenler grubuna dahil edilirse insanoğlunun bundan daha büyük bir perişanlık yaşamayacağını ifadeye gayret etmiştik. O programda belki hatırlatılmasında yarar olan ama vakit olmadığı için hatırlatamadığım bir ayet daha var Müminun suresinde. Evet hocam. O programı tamamlama bağlamında ben bu katkıyı yapayım. Müminun suresinin 101, 102 ve 103. ayetleri. Gene bu tartı meselesiyle alakalı. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. Feyda nufika fissur. İşte sur borusuna üflendiği zaman. Fela ensâ bebeynehum yevmeydin. O gün insanlar arasında nesep bağı kalmaz. Babamdı, oğlumdu, kardeşimdi, yardım filan. Vela yetesâelûn. Hiç kimse kimseden bir şey sorup isteyemez. Femen sekulet mevazînuhu. İşte kimin sevap tartıları, iyilik tartıları aynı gelirse, şekilde geldi. Evet. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Onlar kurtuluş erenlerdir. Hafif gelenler, sevap tartıları hafif gelenlerse kendilerine yazık edenlerdir. Bu bağlamda hani konunun işlendiği bir programda mesela bu ayeti es geçmemek adına çok farklı bir şey söylediği için değil ama konuyla ilgili bir ayet olduğu için meseleyi toparlayıcı bir mantıkla anlatmaya çalıştığımızı ifade için bu ayeti de özellikle hatırlatmış olayım. Evet. Şimdi fehuve fi işetin radiye ifadesini gene biraz değinerek ortaya koymuştuk. Demiştik ki işetin radiye öyle cennet aylak aylak yatılacak bir yer değil. Ancak insanın meşguliyeti ona sıkıntı verecek şekilde değildir. Onu mutlu edecek. Lisa'yiha radiye. Gâşiye suresinin ayetini okumuştuk. Çalışmasından memnun, hoşnut bir hal arz edecek. Meşguliyeti onu işte amiletün nasibetün diye tanımladığı kötü adamlarla ilgili ifade ettiği o tamlamadan farklı. Onlar da çalışacak ama onlar aşırı yorgun düşecekler ve korkunç bir akıbetle yani ateşle buluşturulacaklar. O dehşetin karşılığında cennetliklerin işlerinden memnun oldukları. Mesela bu ayışı başka ne anlamda anlıyor? Ayış yani hayat. Hayat. Aşe. Aşe. Efendim. Ayış. Hayat yaşamak yani. razı oldukları bir işte, maişet oradan geliyor. Oradan geliyor, evet. Hayatı devam ettirecek işte unsurlar anlamında. Şunu söylemek istiyorum. Cennette meşguliyetler adamı yormayacak meşguliyetlerdir. Yasin suresinden aktardığımız İnne ashabel cenneti liyevme fî şûlin fâkihûn ayetinde de meşguliyetler içerisinde nimetlenecekler. Hani yemek yiyerek, meyve yiyerek meşgul olacaklar diye anlaşılıyor ayet. O Yasin suresinin numarasını da söyleyelim. İnne ashabel cenneti liyevme fî şûlin fâkihûn ayeti Yasin suresinin 55. ayetidir. Aslında orada fakihe kelimesi tabi meyvelenmek anlamına geliyor ama ben onun şuhul kelimesini nitelendirdiğini düşünüyorum. Hmm. Yani meşguliyetleri nedeniyle meyvelenecekler. Hmm. Yani huzurlu olacaklar. Meşguliyetleri onların neşesine dönüşecek anlamına gelir. Zaten cennetlikler için yani meyve yiyerek meşgul olmak ziyade meşguliyetlerinin onlara bir kazanç, bir semere verecek olması, bir sonuç aynen öyle temin etmesi. Evet, öyle İlginç. Düşünüyorum. Evet. Fakihun kelimesini öyle algılayabiliriz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerle alakalı böyle radiyeten merdiyeten evet, ifadesi aynen, var. Aynen, içimden geçen. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeten. Hani hem razı edici olmak hem razı edilmiş olmak, memnun edilmiş olmak aynen anlamı var. Bir de radıyallahu anhum ve radu anhu ifadesi var. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan memnundur ifadeleri var. Bu tartının zikredildiği hem Araf suresinin 8. ayetinde hem Müminun suresinin 102. ayetinde sevap tartıları ağır gelenlerin فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ifadesiyle karşılandığını görüyoruz. Evet. Felaha ermişler. Felaha ermiş, kurtuluşa ermiş adam. Kurtuluşa ermişlik, yani herhangi bir eziyetle artık yüz yüze gelmemek demektir. Onun mutluluk verici, razı edici hayatı, kurtulmuşluğun da verdiği bir rahatlığı ifade eden bir anlam katkısı vardır meselenin içerisine. Sevap tartıları ağır gelmek onların meşguliyetleriyle mutlu olacağı manasını verir. Yani biraz önce hatırlatacaktım, hatırlatamadım. Evet. İnsan suresinde çok enteresan. Hani hiç mi bir şey yapmayacak bu adamlar diye evet hep söylenir. Evet. Halbuki İnsan suresinde onların neler yapacağını anlatıyor Allah-u Teala. İşte innel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcuha kâfura. İşte şeyden karışımı kafur olan bir kadehten içecekler. Aynen yeşrebu biha ibadullah yufeccirûneha tefcira. Oradan kendileri fışkırtacaklar, alacaklar. Efendim meşguliyetleri nimetlendirilmeyle ilişkilendirilen bir mahiyet de arz edecektir. Yani hep bomboş durmaktan söz etmiyor. Başka ifadeler de var bu surede ama o detaya girmek istemiyorum. Kaçıncı ayet hocam insan? İşte hemen İnsan suresi 5. ayetten itibaren 5, 6 onu zikrediyor. Mesela meyvelerin alınması Vaka suresi kutufuha daniye. Meyveler, meyve alırken bile yorulmayacak adam. Meyve almak bir iştir. Ama o işten yorulmamak orada iş yok anlamına gelmiyor. Yani orada bir meşguliyetin bulunacağını bu vesileyle özellikle hatırlatalım. Evet. Hem bu ayet onu anlatıyor. Yani razı edici, memnun edici bir hayat. Orada bir hayat var ve adam hayatından da hayatının içindeki meşguliyetlerinden de razı memnundur. Yani şöyle çevirebiliriz o darbı mesele. Hani rahat zahmettedir, zahmet rahattadır. Rahat meşguliyettedir, meşguliyet rahattadır. Ve bu anlamda da meşguliyetsizlik diye bir şey aslında mevzu bahis değildir. Evet, velev ki cennet olsun evet diyoruz. Ama insanın razı olacağı bir meşguliyetin burada söz konusu olduğunda ifade etmiş oluyoruz. Olur, evet. Evet. Yani bu 6 ve 7. ayetleri diğer ayetlerle buluşturduğumuz zaman böyle bir hakikat ortaya çıkıyor. Hocam zihninizdeki akışı bölmeyin, ne olur unutmayın. Razı kelimesinin, razı kelimesinin müteradifi olan başkaca kelimeler değil de özellikle razı kelimesinin, rıza kelimesinin kullanılmış olması acaba neyi bize söyler diye zihnimde böyle sorular dönüyor. Yani başkaca mesela mutmain vesaire denilebilirdi, siz daha iyi biliyorsunuz. Ama razı söyleniyor orada. Bunun bir özel anlamı olabilir mi? Bir tahsis söz konusu olabilir mi? Yani işte radıyallahu anhum ve radu anhu, radiyeten merdiyeten ifadeleri, yani belki bu karşılıklılığı içeren, mütekabiliyet. Mütekabiliyeti içeren bir anlam boyutu sahibi olabilir, bilemiyorum. Ama ben hem Allah'a hem de kula nispet edilen bu kelimeyi Allah'ın Allah'a nispetinde razı oluş, kula nispetinde memnun oluş diye algılıyorum. Radiyeten merdiyeyi böyle anlıyorsunuz. Öyle anlıyorum. Radıyallahu anhum ve radu anhu'yu böyle anlıyorum. Yani kul Allah'tan razı olmaz, olamaz. Yani. Haddine de düşmez bu. Yani Allah'tan memnun olur. Memnun yani. Olur. Yani Allah'ın ona sunduğu şeylerden memnun olur. Yani üzerindeki tasarrufuna memnuniyetle mukabele eder. Evet. Tasarrufunu kabul eder. Ondan sonra buna karşı bir itiraz yükseltmez. Evet. Gibi bir manayı da yani içeriyor. Öyle aklıma geliyor. Ama cennette mesela Aişe kelimesi sadece cennetteki hayat için söz konusu değil. Mesela dünyadaki hayatla ilgili de bu kelime kullanılıyor. Mesela diyor ki Estağfirullah Taha suresinde ve men a'rada an zikri, kim benim zikrimden, öğüdümden yüz çevirirse ve inne lehu maişeten danka diyor. İşte onun için dünyada böyle sıkıntılı bir maişet, hayat vardır yani. Veya mesela Zuhruf suresinde diyor ki ve men ya'şu an zikri rahmani, kim Rahman'ın zikrinden uzak yaşarsa, ona burun kıvırırsa, işte nukayyid lehu şeytanen, ona bir şeytan musallat ederiz diye. Allah Allah. Yani bu aşe kelimesi dünya hayatı içinde kullanılan bir kelimedir. Rıda kelimesini özellikle mahşerdeki hakikatler için niçin kullanıyor? Yani aklıma ilk gelen böyle bir mütekabiliyet gözlemleniyor. Belki ondan sebep olabilir, ama bu kelime de ille mahşer şartlarının kelimesidir, dünyevi şartların efendim kelimesi değildir diye öyle %100 keskin bir ayrım yapmak durumunda da değiliz yani. Doğru. Hani cennette günah, nisyan, Allah'ın razı olmayacağı şeylerin bulunmayışı, salt, saf, saadet, mutluluk, sürur olacağı manasında da rıza, Allah'ın rızasına uygun işlerin yapılış anlamını da içerir mi? Zıttıyla, tersiyle falan. Yani bilmiyorum. Pür rıza, yani Allah'ın rızasına pür uygun işler. Şimdi belki onun için mesela itminan kelimesi daha şeydir. Değil mi? Daha kolay anlaşılabilir bir kelimedir, ama enteresan, şimdi itminan kelimesi de hep içini iyi şeylerle doldurmaya alışkın olduğumuz bir kelime. Evet. Yani Ra'd suresinde ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. İşte iman edenler Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Dikkat edin, Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. O itminanı yani Allah'ın zikriyle buluşturunca tabii olumlu bir anlam devreye giriyor. Fakat bu kelimenin kullanıldığı mesela Fecr suresinin sonunda ya eyyetühen nefsül mutmainne kelimesi geçiyor. Bu mutmainne kelimesini de biz hep genel bildiğimiz, bugüne kadar bildiğimiz haliyle söyleyelim. Mutmainne kelimesini gene ey huzur bulan nefis, iyi bir anlamda kullanıyoruz. Halbuki bu Fecr suresinin ta başından itibaren sonuna kadar 30 ayet birlikte okunduğu zaman aslında burada övücü bir ifadenin yer alması aslında ikinci ihtimaldir. Allah Allah. Tabii bunu yeni öğrendik, itiraf edelim. Hatta kimden öğrendiğimizi de söyleyelim. Lütfen. Kadir Şinaslık olsun, ona bu sözümüz dua olsun. Murat Sülün Bey var, Marmara İlahiyat'ta tefsir hocası arkadaşımız. Evet. Onun böyle bir çalışması vardı, çok hoşumuza gitti. Diyor ki bağlam, buradaki mutmainne kelimesinin içinin iyi şeylerle doldurulmasını gerektirmiyor. Buna müsait değil. Yani işte ey nankör adam diye geliyor ya 15. ayetten bu yana geliyor. İşte böylesi adam yargılanacak. Keşke bu hayatım için bir şeyler takdim etseydim. O gün Allah'ın adama yapacağı azabı hiç kimse yapamaz. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey bu hayatla mutmain olan adam. Yani ey böylelikle hayatını böyle geçirmeye gayret eden, böyle bir hayattan memnuniyet içerisinde bulunan, huzuru burada. Yani ey karanlıkla beslenen adam gibi, buna razı olan adam gibi. Evet, öyle. İrci'i ila rabbik. Artık Rabbine dön. Radiyeten merdiyeten. Sen müsbet anlarsak irci'i nasıl anlayacağız? Evet. Yani müsbetten müsbete dönüş. Onu bu defa şey yapıyoruz. Onun cevabı hazır. Biz yani hani minareyi çalan kılıfını hazırlar. Misali biz bu surenin 27. ayetten ötesini mahşerle ilişkilendiriyoruz. Öyle olunca Rabbine dön, yani Rabbinin rızasıyla cennete gir. Peşinden gelen ayetler onu verdiği için biz olayı 27. ayetten itibaren ahiretle ilişkilendiriyoruz. Hatta kurgumuz da şu: önceki ayetler kötü insan anlatıyor, bu ayetler iyi insan anlatıyor. Bir mesanilik var tarafından mı bakıldığında da böyle de izah edilebilir. Doğrusu biz bugüne kadar yaptığımız bütün yorumları böyle yaptık. Allah için söyleyelim. Evet. Yani genel yorum tarzı genel bu. Genel yorum bu. Yani akla mutmainne kelimesini hep iyi şeylerle düşündüğümüz için yorumu hep böyle yaptık. Yani bu yorum da yanlış değil. Ama buna Murat Bey'in dediği gibi de bakılabilir. Mustafa Öztürk de böyle bir başka zaviye sunuyor. Sunuyor. Yani ey bu hayatla mutmain olan nefis, artık Rabbine dön, razı ve merdi, razı edici ve razı edilmiş olarak. Böylece fedhuli fi ibadi. Dünyada bu övdüğüm kullarım arasına gir. Vedhuli cenneti. Cennet. Sonunda da cennetime gir. İşte buradan baktığınız zaman hani illa hep alışkın olduğumuz kelimeleri hep alışkın olduğumuz seyirde kullanmak durumunda değiliz yani. Bazen ezberi bozucu tarzda bakabilmemiz evet gerekiyor. Çalışan kardeşlerimize buradan teşekkür edelim. Bize de yeni bir ufuk kazandırdılar. Allah razı olsun. Ne güzel. Bunlar hep zenginlik. Evet. Bunlar hayırlı ihtilaflar. Evet. Hayırlı ihtilaflar. Yani tefrikanın sonucu olmayan hayırlı çeşitlilikler. Çeşitlilikler manasında. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Bir ara vereceğiz. Peki. Aradan sonra inşallah Kariya suresini bitirmiş olacağız. Şu anda mola veriyoruz efendim.